महाभारत वन पर्व घोष यात्रा पर्व षट्त्रिशदधिकद्विशतमोध्याय। पांडवों का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र का खेद और चिंतापूर्ण उद्गार। जन्मेजय उवाच एवं वने वर्तमानानराग्याः शीतोष्णवाताः तपकर्षिताङ्गाः सरस्तदासाद्य वनम च पुण्यम ततः परम किम कुर्वन्त पार्थाः। जन्मेजय ने पूछा मुने इस प्रकार वन में रहकर सर्दी गर्मी हवा और धूप का कष्ट सहने के कारण जिनके शरीर अत्यंत कृश हो गए थे उन नरश्रेष्ठ पांडवों ने पवित्र द्वैत वन में पूर्वोक्त सरोवर के पास पहुंचकर फिर कौन सा कार्य किया। वै सम्पाणवाच सरस्तदा साध्यत पांडपुत्रा जनम समुत्सृज्य विधाय वेतम वनानि रम्यान्यतम पर्वताश्च नदी प्रदेशांश तदा विचेरुहु। वै सम्पायन जी बोले राजन उस रमणीय सरोवर पर आकर पांडवों ने वहां आए हुए जन समुदाय को विदा कर दिया और अपने रहने के लिए कुटी बनाकर वे आसपास के रमणीय वनों पर्वतों तथा नदी के तट प्रदेशों में विचरने लगे। तथा वने तान वसव प्रवीरान स्वाध्यायवन्तश्च तपोधनाश्च अभ्याययुर्वेदविद पुराण तान पूजयामास रथो नराग्रहा। इस तरह वन में रहते हुए उन वीर शिरोमणि पांडवों के पास बहुत से स्वाध्यायशील वेदवेत्ता एवं पुरातन तपस्वी ब्राह्मण आते थे और वे नरश्रेष्ठ पांडव उनकी यथोचित सेवा पूजा करते थे। तद कदाचित कुशल कथासु विप्रोभ्य गच्छन् भुवि कौरवेयान् स तैः समेत्याथ यदेक्षयैव वैचित्र वीर्यं नृपसभ्यं गच्छत। तदनंतर किसी समय कथा वार्ता में कुशल एक ब्राह्मण उस वन्य भूमि में पांडवों के पास आया और उनसे मिलकर वह घूमता घामता अकस्मात राजा धृतराष्ट्र के दरबार में जा पहुंचा। अथोपविष्ट प्रतिशत्युतश्च वृद्धेन राज्ञा कुरुसत्तमेन प्रचोदितः संकथयाम बभूव धर्मानिलेन्द्र प्रभुवान् यमौ च। कुरुकुल में श्रेष्ठ एवं वयोवृद्ध राजा धृतराष्ट्र ने उसका बहुत आदर सत्कार किया। जब वह आसन पर बैठ गया तब महाराज के पूछने पर युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन तथा नकुल सहदेव के समाचार सुनाने लगा। कृशाश्च वाता तपकर्षिताङ्गान् दुःखस्य चोग्रस्य मुखे प्रपन्नाम् ताम चाप्यनाथामिव वीरनाथाम कृष्णाम परीं क्लेश गुणेन युक्ताम। उसने बताया इस समय पांडव हवा और गर्मी आदि का कष्ट सहन करने के कारण अत्यंत कृश हो गए हैं, भयंकर दुख के मुंह में पड़ गए हैं और वीर पत्नी द्रौपदी भी अनाथ की भांति सब ओर से क्लेश ही क्लेश भोग रही है। ततः कथास्तस्य निशम्य राजान् वैचित्रवीर्य कृपयाभितप्तः वने तथा पार्थिव पुत्र पौत्रान् श्रुत्वा तथा दुःख नदीं प्रपन्नाम् प्रोवाच दैन्या विहतान्तरात्मा निःश्वासवातो प्रहितस्तदानीम् वाचं कथञ्चेत्स्थिरतामुपेत्य तत्सर्वमात्मप्रभवं विचिन्त्य। ब्राह्मण की ये बातें सुनकर विचित्र वीर्य नंदन राजा धृतराष्ट्र दया से द्रवित हो बहुत दुखी हो गए। जब उन्होंने सुना कि राजा के पुत्र और पौत्र होकर भी पांडव इस प्रकार दुख की नदी में डूबे हुए हैं तब उनका हृदय करुणा से भर आया और वे लंबी लंबी सांसें खींचते हुए किसी प्रकार धैर्य धारण करके सब कुछ अपने ही करतूत का परिणाम समझकर यों बोले। कथम न सत्य सुचिरायवे मृत्यु ज्येष्ठसुतानां मम धर्मराजः अजात शत्रु पृथ्वी तले स्म शेते पुरा रांकव कूटशाई। अहो जो मेरे सभी पुत्रों में बड़े तथा सत्यवादी पवित्र और सदाचारी हैं तथा जो पहले रंकु मृग के नरम रोवों से बने हुए बिछौनों पर सोया करते थे वे अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर आजकल भूमि पर कैसे शयन करते होंगे। प्रबोध्यते माघदसूत पूगैः नित्यं सुवद्धे स्वयमिन्द्रकल्पः पतत्रिसद्गैः जघन्यरात्रे प्रबोध्यते नूनमिडातलस्थः। जिन्हें कभी माघदों और सूतों का समुदाय प्रतिदिन स्तुति पाठ करके जगाता था, जो साक्षात इंद्र के समान तेजस्वी और पराक्रमी है, वे ही राजा युधिष्ठिर निश्चय ही अब भूमि पर सोते और पक्षियों के कलरव सुनकर रात के पिछले पहर में जागते होंगे। कथम तो वाता तप कर सितांगो मृकोदर कोप परे प्लुतांग सेते प्रदिव्यामलथो चितांग कृष्णा समक्षम वसुधा तलस्थः। भीमसेन का शरीर हवा और धूप का कष्ट सहन करने से अत्यंत दुर्बल हो गया होगा। उनका अंग अंग क्रोध से कांपता और फड़कता होगा। वे द्रौपदी के सामने कैसे धरती पर शयन करते होंगे। उनका शरीर ऐसा कष्ट भोगने योग्य नहीं है। तथा अर्जुन सुकुमारो मनस्वी वसे स्थितो धर्मसुतस्य राज्ञः विदूयमानैरिव सर्वगात्रैः ध्रुवं नशेते वसतीरमर्षात्। इसी प्रकार सुकुमार एवं मनस्वी अर्जुन और सदा धर्मराज युधिष्ठिर के अधीन रहते हैं। अमरस के कारण उनके सारे अंगों में संताप हो रहा होगा और निश्चय ही उन्हें अपने कुटिया में अच्छी तरह नींद नहीं आती होगी। यमौ च कृष्णं च युधिष्ठिरं च भीमं च दृष्ट्वा सुखविप्रयुक्तं विलीस्व संसर्पयोग्रतेजा ध्रुवम नशेते वसतीरमर्षात्। अर्जुन का तेज बड़ा ही भयंकर है। वे नकुल सहदेव द्रौपदी युधिष्ठिर तथा भीमसेन को सुख से वंचित देखकर सर्प के समान फुफकारते होंगे और अमरस के कारण निश्चय ही उन्हें नींद नहीं आती होगी। तथा यमौ चाप्य सुखौ सुखावहौ श्रमिद्धरूपावपरौ दिवेव प्रजागरस्थौ ध्रुवप्रशान्तौ धर्मेण सत्येन च वार्यमाणौ। इसी प्रकार सुख भोगने के योग्य नकुल और सहदेव का भी सुख छीन गया है। वे दोनों भाई स्वर्ग के देवता अश्विनी कुमारों की भांति रूपवान हैं। वे भी निश्चय ही अशांत भाव से सारी रात जागते हुए भूमि पर सोते होंगे। धर्म और सत्य ही उन्हें तत्काल आक्रमण करने से रोके हुए हैं। समीरण एनाथ समो बलेन समीरणस्य एव सुतो बलेयान् सधर्म पाशेन सिधोग्रजेन ध्रुवं विनेश्वस्य सहत्यमर्षम्। जो बल में वायु के समान है, वायु देवता के ही अत्यंत बलवान पुत्र हैं, वे भीमसेन भी अपने बड़े भाई के द्वारा धर्म के बंधन में बांध लिए गए हैं। निश्चय ही इसलिए चुपचाप लंबी सांसें खींचते हुए वे क्रोध को सहन करते हैं। सचापि भूमौ परिवर्तमानौ वधं सुतानां मम कांक्षमाणः सत्येन धर्मेण च वार्यमाणः कालं प्रतीक्षत्यधिको रणेन्द्रैः। रणभूमि में भीमसेन दूसरों की अपेक्षा सदा अधिक पराक्रमी सिद्ध होते हैं। वे मेरे पुत्रों के वध की कामना करते हुए धरती पर करवटे बदल रहे होंगे। सत्य और धर्म ने ही उन्हें रोक रखा है, अतः वे भी अवसर की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। अजात शत्रु तुझतेज कृत्या दुस्साहसनो यत्परुषाण्यवोचत तारे प्रवेष्टान्विको धरांगम दंति कक्षाग्निर्वेन्दनाली। अजात शत्रु युधिष्ठिर को जुए में छल पूर्वक हरा दिए जाने पर दुस्शासन ने जो कड़वी बातें कही थी वे भीमसेन के शरीर में घुसकर जैसे आग तृण और काष्ठ के समूह को जला डालती है उसी प्रकार उन्हें दग्ध कर रही होगी। न पापकम धास्यति धर्मपुत्रो धनंजयश्चाप्यनुवर्ष्यते तम अरण्यवासे निविवर्धते तो भीष्मस्य कोपोऽग्निरिवानिलेन। धर्मपुत्र युधिष्ठिर मेरे अपराध पर ध्यान नहीं देंगे, अर्जुन भी उन्हीं का अनुसरण करेंगे, परंतु इस वनवास से भीमसेन का क्रोध तो उसी प्रकार बढ़ रहा होगा जैसे हवा लगने से आग धधक उठती है। सतेन कोपेन विदह्यमान करम करेणाभिनिपीड्य वीरः विनेश सत्योष्णमतीव घोरम दहन्यवेमान मम पुत्र पौत्रान। उस क्रोध से जलते हुए वीर भीमसेन हाथ से हाथ मलकर इस प्रकार अत्यंत भयंकर गर्म गर्म सांस खींच रहे होंगे, मानो मेरे इन पुत्रों और पौत्रों को अभी भस्म कर डालेंगे। गांडीव धन्माच भृकोदरश्च संरभ्यणावंत काल कल्पौ न शेषयेताम युधि शत्रुसेनाम शरान किरंता वसनि प्रकाशान। गांडीवधारी अर्जुन तथा भीमसेन जब क्रोध में भर जाएंगे उस समय यमराज और काल के समान हो जाएंगे। वे रणभूमि में विद्युत के समान चमकने वाले बाणों की वर्षा करके शत्रु सेना में से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। दुर्योधन शकुनि सुत पुत्रो दुस्साहसनश्चापि सुमंद चेता मधु प्रपश्यन्ति न तु प्रपातम यद्दूतमाल्यं व्यहरन्ति राज्यम। दुर्योधन शकुनि सुत्र पुत्र कर्ण तथा दुस्शासन ये बड़े ही मूढ़ बुद्धि हैं, क्योंकि जुए के सहारे दूसरे के राज्य का अपहरण कर रहे हैं। ये अपने ऊपर आने वाले संकट को नहीं देखते हैं, इन्हें वृक्ष की शाखा से टपकता हुआ केवल मधु ही दिखाई देता है। वहाँ से गिरने का जो भारी भय है उधर इनकी दृष्टि नहीं है। शुभाशुभम कर्म नरो हि कृत्वा प्रत्येक्षते तस्य फलं स्वकर्ता सतेन मुह्यत्यवश फलेन मोक्ष कथम स्यात् पुरुषस्य तस्माद्। मनुष्य शुभ और अशुभ कर्म करके उसके स्वर्ग नरक रूप फल की प्रतीक्षा करता है, वह उस फल से विवश होकर मोहित होता है। ऐसी दशा में मूढ़ पुरुष का उस मोह से कैसे छुटकारा हो सकता है। क्षेत्रे सुकृष्टे जुपिते च बीजे देवे च वर्षत्रेतु काल युक्तम न सात् फलम तस्य कुतः प्रसिद्धे अन्यत्र दैवादित चिंतयामि। मैं सोचता हूँ कि अच्छी तरह जोते हुए खेत में बीज बोया जाए तथा ऋतु के अनुसार ठीक समय पर वर्षा भी हो, फिर भी उसमें फल न लगे तो इसमें प्रारब्ध के अतिरिक्त अन्य किसी कारण की सिद्धि कैसे की जा सकती है। कृतम मताक्षेण यथान साधु साधु प्रवृत्तेन च पांडवेन मया च दुष्पुत्र वशानुकेन तथा कुरूणाम अयमंत कालः। दूत प्रेमी शकुनि ने जुआ खेलकर कदापि अच्छा नहीं किया। साधुता में लगे हुए युधिष्ठिर ने भी जो उसे तत्काल नहीं मार डाला यह भी अच्छा नहीं किया। इसी प्रकार कुपुत्र के वश में पड़कर मैंने भी कोई अच्छा काम नहीं किया है। इसी का फल है कि यह कौरवों का अंतकाल आ पहुँचा है। ध्रुवम प्रवास्यत्य समीरितोपि ध्रुवम प्रजास्यत्युत गर्भिणीया ध्रुवम दिनादौ रजनी प्रणास तथा छपादौ च दिन प्रणास। निश्चय ही बिना किसी प्रेरणा के भी हवा चलेगी ही, जो गर्भिणी है वह समय पर अवश्य ही बच्चा जनेगी। दिन के आदि में रजनी का नाश अवश्यंभावी है तथा रात्रि के प्रारंभ में दिन का भी अंत होना निश्चित है। इसी प्रकार पाप का फल भी किसी के टाले नहीं टल सकता। क्रियेत कस्माद परे च कुर्यो वित्तम न दद्यो पुरुषा कथंचेन प्राप्यार्थ कालम च भवेद अनर्थ कथम न तस्यादिति तत्कुतः स्यान्। यदि यह विश्वास हो जाए तो हम लोभ के वश होकर न करने योग्य काम क्यों करें और दूसरे भी क्यों करें, एवं बुद्धिमान मनुष्य भी उपार्जित धन का दान क्यों न करे। अर्थ के उपयोग का समय प्राप्त होने पर यदि उसका सदुपयोग न किया जाए तो वह अनर्थ का हेतु हो जाता है। अतः विचार करना चाहिए कि उस धन का सदुपयोग क्यों नहीं होता और कैसे हो। कथम न भिद्येत न च श्रवेत न च प्रसिच्चेद तिरक्षितव्यम अरक्षमाणम सतता प्रक्रियेत ध्रुवम न नाशो त्रिकृतस्य लोके। यदि प्राप्त हुआ धन का यथावत वितरण न किया जाएगा तो वह कच्चे घड़े में रखे हुए जल की भांति चूकर व्यर्थ नष्ट क्यों न होगा, यह सोचकर उसकी रक्षा करना ही कर्तव्य है। यदि यथा योग्य विभाजन के द्वारा धन की रक्षा न की जाएगी तो वह सैकड़ों प्रकार से बिखर जाएगा। जगत में किए हुए कर्म फल का नाश नहीं होता, यह निश्चित है। इससे यही सिद्ध होता है कि उसका यथा योग्य वितरण कर देना ही उचित है। गतो हिरण्यादपि सक्रलोकं धनंजय पश्यत वीर्यमस्य अस्त्राणि दिव्यानि चतुर्विधानि ज्ञात्वा पुनर्लोकमिमं प्रपन्नः। देखो अर्जुन में कितनी शक्ति है, वे वन से भी इंद्रलोक को चले गए और वहां से चारों प्रकार के दिव्यास्त्र सीख कर पुनः इस लोक में लौट आए। स्वर्गम विगत्वा सशरीर एव को मानुष पुनरागंतुमेक्षेत अन्यत्र कालोपहतान एकान समीक्षमाणस्तु कुरुन्मुमुर्षुन्। सदैव स्वर्ग में जाकर कौन मनुष्य इस संसार में पुनः लौटना चाहेगा। अर्जुन के पुनः मर्त्यलोक में लौटने का कारण इसके सिवा दूसरा नहीं है कि ये बहुसंख्यक कौरव काल के वशीभूत हो मृत्यु के निकट पहुंच गए हैं और अर्जुन इनके इस अवस्था को अच्छी तरह देख रहे हैं। धनुर्ग्राहश्चार्जुन सभ्यसाचे धनुश्च तद्गांडिवं भीम वेगम अस्त्राणि दिव्याणि च तानि तस्य त्रयस्य तेज प्रसहेत कोत्र। सभ्यसाची अर्जुन अद्वितीय धनुर्धर है, उनके उस गांडीव धनुष का वेग भी बड़ा भयानक है और अब तो अर्जुन को वे दिव्यास्त्र भी प्राप्त हो गए हैं। इस समय इन तीनों के सम्मिलित तेज को यहाँ कौन सह सकता है। विषम्य तद्वचनम पार्थिवस्य दुर्योधनम रहिते सौबलोथ अबोधयत कर्णमुपेत्य सर्वम सचाप्यहृष्टो भवदल्पचेता। एकांत में कही हुई राजा धृतराष्ट्र की उपयुक्त सारी बातें सुनकर सुबल पुत्र शकुनी ने दुर्योधन और कर्ण के पास जाकर ज्यों की त्यों कह सुनाई। इससे मंदमति दुर्योधन उदास एवं चिंतित हो गया। इति श्री महाभारते वन परवड़ि घोष यात्रा परवड़ि धृतराष्ट्र खेदवाक्ये षट्त्रिंशदधिक द्विशत्तमोऽध्यायः। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में धृतराष्ट्र के खेद युक्त वचन में संबंध रखने वाला 236वां अध्याय पूरा हुआ।